listopada. RRSO wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank S.A. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 9 listopada, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Stołeczny Ratusz złożył odwołanie od postanowienia sądu w sprawie zakazu Marszu Niepodległości. Trwają prace nad przepisami, które mają sprawić, że woda w kranach będzie lepszej jakości. W tym serwisie też Ukraina i zamieszanie wokół prokuratora generalnego tego kraju. Stołeczny Ratusz, tak jak zapowiadano, złożył zażalenie na postanowienie sądu, który uchylił decyzję prezydent stolicy w sprawie zakazu organizacji Marszu Niepodległości. Teraz zgodnie z przepisami sąd apelacyjny ma 24 godziny na rozpoznanie zażalenia od momentu dostarczenia akt sprawy przez sąd okręgowy. Przypomnijmy, z powodu decyzji prezydent Warszawy o zakazie marszu, prezydent i premier ustalili, że 11 listopada zostanie zorganizowany wspólny biało-czerwony marsz organizowany przez rząd. Po tym jak sąd uchylił decyzję ratusza, nadal nie wiadomo, czy środowiska narodowe zorganizują w niedzielę swój marsz, czy przyłączą się do tego organizowanego przez rząd. Rzeczniczka rządu Janna Kopcińska, która była gościem Pulsu Trójki, pytana o dialog z organizatorami Marszu Niepodległości, mówiła, że rozmowy trwają. Zawsze jesteśmy gotowi do rozmów i rozmawiamy ze wszystkimi środowiskami, które są zainteresowane dialogiem i wypracowaniem jak najlepszych rozwiązań. Przedstawiciele Marszu Niepodległości mówili dziś, że planują ruszyć o godzinie 14 z Ronda Dmowskiego. Tą samą trasą godzinę później ma przejść Marsz Państwowy. Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej chce, żeby woda w kranach była lepsza i zdatna do picia. Resort chce wprowadzić normy jakości wody, wszystko przez powstające unijne dyrektywy. Dziś jakość wody zależy od wodociągów. W Krakowie czy w Warszawie kranówkę można pić bezpiecznie, ale są miasta, gdzie jest z tym problem. Pije pan kranówkę? Nie, do przygotowania się nadaje, no nie. Ale do picia takiego bezpośredniego już nie? Absolutnie nie. Celem ujednolicenia standardów wody... Marek Grubarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Jest to, aby woda w kranie była takiej samej jakości jak ta butelkowana. Wie pan, też są różne miejsca, tak? Są miejsca, gdzie są rury stare i wtedy to nie jest przyjemne, bo to nawet widać. Jest taka sytuacja, że wszystkie przedsiębiorstwa wodociągowe, w tym również nasze... Robert Żurek z wodociągów miasta Krakowa. Odpowiada za wodę dostarczoną do zaworu głównego, do głównego licznika i nie ma wpływu na to, co się dzieje z tą wodą po wejściu do instalacji wewnątrz budynku. Na tą okoliczność na pewno przygotujemy rozwiązanie jako narzędzie finansowe w kontekście przebudowy czy też modernizacji instalacji domowych właśnie pod kątem możliwości spożycia kranówki jako już wody takiej do picia. Przepisy na poziomie unijnym mają być gotowe w przyszłym roku, wtedy ruszą też szczegółowe prace nad polskimi regulacjami. Teraz zagranica. Prezydent Ukrainy nie przyjął dymisji prokuratora generalnego. Jurij Łucenko kilka dni temu zapowiedział, że zrezygnuje z funkcji, jeśli zdecyduje tak większość parlamentarna. Miał to związek z zabójstwem aktywistki społecznej Kateryny Handiuk. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Jak poinformowały służby prasowe prezydenta Ukrainy, Petro Poroszenko nie przyjął prośby o dymisję, ponieważ prokurator generalny otrzymał od parlamentu wotum zaufania. Za odwołaniem Łucenki w przeprowadzonym kilka dni temu głosowaniu opowiedziało się jedynie 38 z 450 deputowanych do Rady Najwyższej. Jak oświadczyły służby prasowe prezydenta, prokurator generalny ma obecnie nowe zadania do wykonania. We wtorek Jurij Łucenko oświadczył, że gotów jest zrzec się pełnionego stanowiska w odpowiedzi na zarzuty części mediów, aktywistów społecznych i polityków o zaniechania w śledztwie w sprawie zabójstwa Kateryny Handziuk. Walczącą z układami korupcyjnymi w Chersoniu aktywistkę społeczną oblano pod koniec lipca kwasem siarkowym. Zmarła ona w zeszłym tygodniu w szpitalu. W śledztwie zatrzymano podejrzanych o dokonanie zabójstwa kilku byłych ochotników z Donbasu. Wiele jednak wskazuje, że byli oni jedynie wykonawcami zlecenia. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Ponad 500 dzieł sztuki, kilkaset fotografii dokumentalnych, filmy, ścieżki dźwiękowe oraz dokumenty archiwalne. Na Zamku Królewskim w Warszawie zainaugurowano dziś wystawę Znaki Wolności. Prezentowane są tam m.in. montaże audycji z Archiwum Polskiego Radia. Prezes publicznego nadawcy Andrzej Rogojski podkreślał, że instytucja współtworzy tożsamość narodową Polaków. Cele polskiej radiofonii należy sformułować w sposób prosty. Parafrazuję słowa wypowiedziane przeszło 80 lat temu przez Piotra Góreckiego, pełniącego ówcześnie funkcję dyrektora programowego Polskiego Radia. Radiofonia Polska ma podnosić kulturę narodową, ma dawać szybką i obiektywną informację, ma propagować twórczą pracę dla państwa i wreszcie dostarczać słuchaczom szlachetną rozrywkę. Tak było, tak jest i teraz.